kwangu noke na koyako kufa munze mboma mama zonga nanda kuboma tobokolo bana na bisa na nsango boma mama lotola mama ngaya oke ndakia ya mikola misato mpozwa mwaya ya kosalisa kwe na bisoma noke na ngoma kosala ye Mbogola mobimba ata mokana te uoma Oh yeah, uoma kubala no kite roma ho Lagi e ma ho, wema nandimite Loke na yo ma ho Maisa moba Lagi e ma ho, wema nandimite Loke na yo ma ho Boli mo solo deside Ngotika ngamo kona nako Nabana mine kule lale la kaya Tango nyonso batungi sakangai Nabana koro na yo Sokyo mona niteba kule mwisanga Ladiye famye noma pe uroma Yoka kule labana nongo ngoma wow Papa ya noma makene wapyo Papa nga Obama mama na biso wapyo Mama Kasi ekila na ngala dina boyao Banana biso, mama mosusu abokolo bango Topeye, papa mosusu abokolo Ladi, iyo kakole na ngango mboma wa womonza Woma kubala no kite woma ho Magi e ma ho, wema na limite Yoke na yo ma ho Pastor Tizon e Magi e ma ho Oh, my dede, my susi do me songo, me susa kusi mi no bote. Titi do biaka, stio di boku. Papi wapi mama, bibi wapi mama, malga wapi mama, bibi wapi mama, aroda wapi mama, Isabel wapi mama, Fabrice wapi mama, Julio Banco mama, Julio wapi mama, Mbappe wapi mama, Roda wapi mama, aroda wapi mama, mama dodo lila. Mama, la sa fue, donde la llave, y la guía, la simuanda. beaucoup.